یہ ارشاد فرمائیے کہ ذاتی دوستی سے نجات کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اول تو دوستی جو ہے یہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اور جو دوستی اللہ کے لیے ہے اس میں نجات حاصل کرنے کی حاجت بھی نہیں. اور اگر دو افراد دوست ہیں ایک دم سے اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ناجائز دوستی ہے تو یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے، کہ بدگمانی مسلمان پر حرام ہے. اب یہ دوستوں کو خود غور کرنا ہے کہ میری دوستی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے یا کاہے کے لیے. اب اس میں تہمت کی صورتیں بھی ہیں، تو مسجد میں تہمت ان مانوں پر بھی ہے کہ جیسے کہ امرت اور غیر امرت کی دوستی، چھوٹے لڑکے اور بڑے لڑکے کی دوستی، تو یہ مدین میں تہمت ہے کہ تیسرا آدمی اگر دیکھے گا تو وہ یہ بولے گا کہ یہ بڑے کی معاذ اللہ یہاں نیت جو ہے وہ خراب ہے کہ اس نے امرت سے دوستی کی. تو مدین میں تہمت سے بعض صورتوں میں بچنا واجب بھی ہوتا ہے، اور اس سے بدگمانی کی راہیں بھی استوار ہوتی ہیں، اور بلکہ یہ خود ہے دوستی ہی خطرناک ہے. چھوٹے اور بڑے کی دوستی انتہائی خطرناک ہے. اور اس دور میں دوستیوں کے اصول بھی تو ہمیں معلوم نہیں ہیں، حالانکہ دوست کو دوست کے اصول جو آپ پڑھیں گے نا احیاء العلوم میں تو حیران ہو جائیں گے. اب مثلا دوست جو ہے وہ اپنے دوست سے اپنے مال کو نہ چھپائے، یعنی کہ محفوظ نہ کرے، بغیر پوچھے دوست اس کا مال استعمال کرتا رہے تو اس کے لیے مباح کر دے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تو کیا آپ ایک چکا بھی اس کو دیں گے، ایک روپیہ بھی دیں گے تو اسے سو بار تقاضا کریں گے، سنائیں گے اس کو کہ میں نے اس دن روپیہ دیا تھا تو ابھی تک نہیں دیتا، تو یہ کیسی دوستی ہے؟ تو آج کل عام طور پر دوستیاں ہوتی ہیں ذاتی اور نفس کی خاطر ہوتی ہے، یا تو اس کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، یا وہ ذہین ہوتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، یا وہ مذاق مسخری کرنے میں زیادہ مذاق مسکری کرتا ہے تو اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، یا وہ دولت مند ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. تو کسی بھی دنیاوی خوبی کی وجہ سے اس سے دوستی آج کل ہو جاتی ہے، تو ایسی دوستی یہ ذاتی دوستی کہلاتی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح امد، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح امد، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دو دوست ہوا کرتے تھے، میں جانتا تھا ان کو، دو دوست ہوتے تھے اور وہی بہت گہری دوستی تھی دونوں کی، ذاتی دوستی. ذاتی دوستی کا ظہور ہو گیا نا، ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا وہ جو دوست ہے اب وہ گھر والوں کی سختی یا وارل کوئی وجہ نہیں پتا، وہ اب ایسا لگتا ہے کہ داڑھی منڈوا دے گا، اور اگر اس نے داڑھی منڈوا دی تو میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہو جائے گا. نتیجہ واقعی اس نے داڑھی منڈوا دی، اور جب اس نے منڈوا دی تو جس نے مجھے بتایا تھا اس نے بھی منڈوا دی. یہ میرا اپنا دیکھا ہوا تجربہ کا واقعہ ہے، اور یہ تو آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا کہ اجتماع میں بیٹھے ہیں مزے سے بیان سن رہے ہیں، ایک دوست کو اکتاہٹ پیدا ہوئی تو وہ اٹھے گا، تو دوسرا جو بیان سن رہا ہو خاما خا اپنے دوست کی وجہ سے اس کا دم چلا بن کر وہ بھی اٹھ جائے گا، اور دونوں گھومنے پھرنے نکل جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ذاتی دوستی کا. اسی طرح ایک دوست اجتماع میں جانا چاہتا ہے دوسرا نہیں چاہتا، تو وہ ایک کی وجہ سے دوسرا محروم ہو جاتا ہوگا اجتماع سے، پتہ نہیں قافلوں میں سفر سے اسی طرح محرومیاں ہوتی ہوں گی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے محرومیاں ہوتی ہوں گی ایک دوسرے کے پیچھے، اور دیگر کئی نیک کاموں سے ایک کی وجہ سے دوسرا محروم ہوتا ہوگا. اس کا تجربہ جو دوستیاں کرتے ہیں ان کو غالباً کافی ہوگا. اور برا دوست یا کافر مراد ہے یہاں، کہ اس کی وجہ سے جس کا ایمان برباد ہو جائے گا، جو ایمان سے محروم رہ جائے گا اپنے دوست کی وجہ سے، تو وہ قیامت کے روز دست حسرت مل کر کہے گا یا ویلتا دیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا. آگے وہ اسی طرح کا ہے کہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور ہدایت میرے ہاتھ سے نکل گئی، اس طرح کا مفہوم آگے آیت کے. اس لیے دوست سوچ سمجھ کر آدمی بنا، ایک حدیث شریف میں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ مدنی انعام اسی لیے رکھا گیا نا کہ ذاتی دوستی نہ کی جائے، بے شک اللہ کے لیے دوستی کریں تو یہ اب اپنے دل پر غور کر، اگر آپ بولے گا کہ میری اللہ کے لیے دوستی ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، دولت و مال کی وجہ سے دوستی ہے، تو یہ تو مزید جھوٹ ہو گیا. تو اپنے ضمیر پر غور کر کے ذاتی دوستیاں سب ختم کر دیجیے. کہ یہ انشاءاللہ عز و جل، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.